अमृत कथा सागर में हम सब अमृत पान करते हैं। बीच महाभारत में, बीच महासमर में हमारी कथा आकर रुकी हुई है। दोनों ओर योद्धा खड़े हैं, युद्ध आरंभ हो चुका है और लड़ने वाले सब मित्र हैं, स्वजन हैं, संबंधी हैं। और हमने जाना कि ये कथा एक सत्य युद्ध घटना को परोक्ष में रखकर महाकवि हम सबको हमारे जीवन के रहस्य पढ़ा रहे हैं कि हम भी तो जीवन के इस महासमर में आए हुए हैं। प्यार, झगड़ा, शिकवा, शिकायत अपनों से ही होती है, अजनबी से कौन करता है। और इस युद्ध में भी सारे अपने ही अपने खड़े हैं। पितामह भीष्म कौरव और पांडव दोनों के ही पितामह हैं। महाराज धृतराष्ट्र भी पांडवों के ताऊ हैं, बड़े पिताजी हैं। सब मित्र स्वजन खड़े हैं, जितने राजा भी आए हैं वे सब संबंधी हैं। मामा हैं, रिश्तेदार हैं, साला है, जीजा हैं, सभी लोग खड़े हैं। ससुर हैं, वो भी युद्ध में खड़े हैं। और इस युद्ध में जो युद्ध नहीं लड़ रहे हैं ये भी संबंधी हैं, क्या कर्ण और क्या भगवान श्री कृष्ण, वे भी संबंधी हैं। कुंती वासुदेव की बुआ है और इस प्रकार बुआ के बेटे हैं महाराज युधिष्ठिर और सारे पांडव। महा भगवान श्री कृष्ण का एक संबंध दुर्योधन से भी है, जिसे शायद आप लोग नहीं जानते हैं। कृष्ण और दुर्योधन सगे संबंधी हैं। दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा का विवाह श्री कृष्ण के बेटे सांब के साथ हुआ है। वे दोनों, उसकी कथा भी थोड़ा संक्षेप में बतला दें। रुक्मिणी जी से तो प्रद्युम्न उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए और सत्यभामा से सांब हुए। सांब घूमने के लिए हस्तिनापुर आए हुए थे, वहीं उनकी भेंट एक वाटिका में राजकुमारी लक्ष्मणा से हुई। राजकुमारी लक्ष्मणा, लक्ष्मण के आगे प्रत्यय लगा दें, लक्ष्मणा हो जाएगा। राजकुमारी लक्ष्मणा सांब पर मोहित हो गई और दोनों मिलते भी रहे। काफी समय तक सांब रहा वहां और दोनों ने विवाह का निर्णय कर लिया। वे दोनों दुर्योधन के पास गए, अपने पिता के पास लेके गई तो सांब ने कहा, महाराज मैं आपकी पुत्री का वरण करना चाहता हूं और आपकी अनुमति लेने आया हूं, क्योंकि लक्ष्मणा भी मुझे बहुत पसंद करती है और हम एक दूसरे के बहुत करीब हैं। दुर्योधन ने कहा, यह विवाह नहीं हो सकता। उसने कहा, आप स्वयंवर की घोषणा करें, निर्णय तो लक्ष्मणा करेगी। तो उसने कहा कि मैं स्वयंवर भी नहीं करूंगा, मैं असुर हूं और असुर की तरह विवाह करूंगा, क्योंकि कृष्ण से उनके मन में डाह था, वो पांडवों का पक्ष लेते थे। तो दुर्योधन मन ही मन नाराज थे। तो कहा, तो लक्ष्मणा ने कहा सांब से कि सांब सुनते नहीं हो, क्या कह रहे हैं हमारे पिताश्री कि ये असुर हैं और असुरों की तरह ही ये विवाह करेंगे, तो क्या तुम मुझे मेरा अपहरण करके नहीं ले जा सकते। तो सांब ने लक्ष्मणा का हाथ पकड़ा और दोनों भाग गए। दुर्योधन देखता ही रह गया बोले असुर की तरह ले चलू मुझे ये लक्ष्मणा ने कहा और सांब उनको लेके चल दिए भागे। तो दुर्योधन ने सेनाओं के साथ इनका पीछा किया और लक्ष्मणा और सांब को घेर कर पकड़ लिया और सांब को लाकर बंदी बना दिया। ये सूचना जब द्वारका में गई तो श्री कृष्ण ने दाऊ से कहा कि दाऊ आप ही जाओ, क्योंकि जो संहार मेरे द्वारा नहीं होना चाहिए वो मैं नहीं करूँगा। जो क्या है बेटी, अच्छा, जो समय की इच्छा नहीं है वो मैं नहीं करूँगा, आप जाकर उसे समझा दीजिए, अन्यथा तो फिर जो होगा वो सारा कुरुवंश भोगेगा ही। बलराम दुर्योधन के गुरु हैं, गधा युद्ध सीखा है बलराम से ही दुर्योधन ने। भीम और दुर्योधन दोनों ही दाऊ के शिष्य हैं। तो जब बलराम वहाँ पहुँचे तो उन्होंने कहा कि मैं सारे हस्तिनापुर को रसातल में मिटाने आया हूँ। तो दुर्योधन घुटने तोड़ के बैठ गए। वो लक्ष्मणा का सांब से विवाह हुआ और सांब लक्ष्मणा को लेके द्वारका दाऊ के साथ चले गए। तो इस तरह से कृष्ण और दुर्योधन भी क्या हैं, संधी हैं। इसके अतिरिक्त भी इनके आपस के नाना संबंध हैं और आज सब एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। इसीलिए इस युद्ध को महाकवि आपके जीवन रूपी संग्राम के साथ ही जोड़ के चलता है। क्या तुम कभी किसी अजनबी से लड़े हो जिसे तुम जानते ही नहीं? क्या तुमने कभी किसी अजनबी से कोई शिकवा शिकायत की है जिसे तुम जानते ही नहीं? तो प्रेम, झगड़ा, लड़ाई, बदला सब कुछ अपनों से ही होता है। इसलिए इस युद्ध की यह विलक्षणता हमारे जीवन संग्राम के अति अनुरूप है। मैं एक ऐसे रास्ते पर खड़ा हूं जहां मुझको मेरों से ही जूझना है। उनका हो कि जीव ये जीवन के सत्य को ग्रहण करता, आत्मा से योग करता, अनंत के द्वार की ओर बढ़ जाऊं। आज मुझे सोचना है, निर्णय करना है। हर बार मेरी ही मट्टी पेड़ों का संग करके अन्न में लौटती है। वे अनादिक ही किसी के गर्भ में शिशु का रूप धारण करते हैं और फिर बिरहा की शहनाई से मेरा रुदन फूटता है किसी के आंगन में। लोग प्रसन्न होते हैं, थाली बजाते हैं, संतान हुई है। यूं लौट आता हूं मैं, फिर घुटनों चलता हूं, कुछ सुखी कुछ दुखी, कहीं जीता कहीं हारा, दिन दिन आगे बढ़ता, घुटनों चलता, पैरों से चलने लगता हूं। फिर जीवन के सारे क्षण बटोरता हूं, ये मेरे स्वजन हैं, ये नाते हैं, और इस सारी भीड़ में मैं भूल जाता हूं कि मैं कौन। इस सारी भीड़ में, मैं और मेरों की भीड़ में मैं भूल जाता हूं कि मैं कौन हूं, मैं क्यों हूं, मुझे कौन लाया है, किसने मुझे मट्टी से फिर मनुष्य बनाया है, क्यों बनाया है। मैं और मेरों की लड़ाई, झगड़े, प्रेम, आसक्ति, गिले, शिकवे और इस भीड़ में फंसा, इस महासमर में जूझता मैं गांधारी की पट्टी बांध धृतराष्ट्र की राह चल देता हूँ, अंधा हो जाता हूँ। याद नहीं रहता है कि मुझे कोई सांसें और धड़कनें आज भी भीख में दे रहा है। न मेरी डिग्रियां एक सांस ला पाई हैं, न सारा धन मुझे जीवन का एक क्षण दे पाया है। भीख मंगा का भीख मंगा आज भी हर सांस भीख मांगता हूं उससे, हर सांस की, हर क्षण की, और फूला फूला फिरता हूं कि मैं तो बड़ा विद्वान हूं, मैंने तो बहुत कुछ पा लिया है। ये कहानी यूं मेरी है, ये युद्ध यूं मेरा है। आमने सामने खड़े हैं, भयंकर युद्ध लड़ रहे हैं और मुझे भी याद नहीं है कि मेरे बॉडी का एक एक सेल, एक एक कोश शरीर का मायाओं के साथ संघर्ष कर रहा है, और उस संघर्ष में आत्मा ही श्री कृष्ण बनकर के शरीर की इस रथ की रक्षा कर रहा है। मुझे ये कोष भी अपना जीवन का बचाना नहीं आता है। हर कोष एक सैनिक है। रक्त की बूंद बूंद मेरी मायाओं से संग्राम कर रही है कि जिससे मुझे जिंदगी का अगला दिन मिले, मैं कुछ तप कर सकूं, जिस उद्देश्य से मनुष्य योनि को पाया है उस राह चल सकूं। मैं क्या आसक्तियों के खेल में मैं कौरवों का साथी बन अपना ही शत्रु हो जाऊं, अपने संहार को स्वयं उतारूं, जो कि मैं हर दिन कर रहा हूं। फुलिश ईगोस, झूठे दंभ और मिथ्याभिमान, मेरा ये मेरा वो, और भूल जाता हूं कि मैं गोविंद का ही तो नहीं रहा। मैं विषयों का दास हूं, वासनाओं का दोस्त हूं, अतृप्तियों का रिश्तेदार हूं। कृष्ण से मुझे कुछ लेना देना नहीं। फिर भी माला फेरता हूं, पता नहीं क्यों नाटक ढोंग और स्वांग भरता हूं मैं, और फिर अपने को शाबाशी भी देता हूं कि मैं भक्त हो गया, और एक बार भी तड़प के सोचना नहीं चाहता, पूरी ईमानदारी से शर्मिंदा नहीं होना चाहता, अपने इन कुकर्मों पर शाबाशियां दिए जाता हूं कि जब अपने स्वजनों के लिए भी मैं अधर्म को धारण करता हूं तो मैं कृष्ण का द्रोही ही तो होता हूं। मेरों के लिए बेटा है ना तो झूठ बोल दूंगा, तो क्या मैं पापी नहीं हूं? क्या मैं हरि द्रोही नहीं हूं? और क्या कौरवों के साथ खड़ा होके मैं अपनी ही सेनाएं स्वयं नहीं काट रहा हूं? ये मालाएं, ये पूजाएं, ये पाठ, ये हवन, ये त्योहार, ये व्रत किस काम के यदि मैं गोविंद का नहीं? कोई तड़प नहीं है, कोई जागृति नहीं है, एक बार भी अपने को कचोटता नहीं हूं कि नहीं क्यों कर रहा ऐसा। तेरा कोई स्वजन तुझे लौटा नहीं पाएगा, जिन्हें तू मेरा मेरा गा रहा है तुझे उन्होंने नहीं आत्मा गोविंद ने बनाया है, और तुझको बनाने में पांचों तत्व लगे हैं, क्षिति जल पावक गगन समीर, इन पांचों तत्वों ने मिलकर तुझे बनाया है। एक एक पेड़ पौधे की वनस्पतियों का रस है तू, उनकी दया और कृपा का कारण है तू, धरती माता ने बनाया है तुझे, गौ के दूध के अमृत से बना है तू, अगर वो सब तेरे नहीं है तो ये चंद लोग तेरे कहां से हो गए? ग्रहों नक्षत्रों की दया और कृपा लगी है, हर ग्रह ने अपनी मायाओं के प्रभाव से तुझे जीवित रखा है, और आज कृतघ्न तू इन सबको भूल गया है। जो सगे हैं तेरे तुझे याद नहीं है, और जो तुझे इस सत्य से भटकाने वाले हैं उन्हीं को तू सगा सगा सगा गा रहा है। अरे अपना ही तो शत्रु तू बनता जा रहा है। ये महाभारत है। Each cell of your body is fighting against the gravitational forces. और झूठा दंभ, झूठे मिथ्याभिमान और कपट आसक्ति आज तुझे तेरों से अलग किए है। तेरे स्वजन हैं ये पेड़ जिन्होंने तेरे भस्मी को राख को फिरान में लौटाया था, आज तू उनको सगा नहीं मानता है। तेरे सगे हैं ये सारे ग्रह और नक्षत्र जिन्हें केवल कुंडली भर जन्म पत्री में देख लेता है, यदि उनका प्रभाव ना होता तेरे पे एक सांस एक धड़कन ना होती। तेरी सगे हैं वो गौ माताएं जिनके दूध से तू बना है, और आज तू इन सबको भूल गया। ये सगे नहीं है तुम्हारे, आज तुम्हें ये कौरव दिखते हैं, और तथा कथित तेरे जो तुझे इन सब से अलग कर रहे हैं आज तुझे वही पांडव नजर आते हैं। ये आई ओपनर है, ये महाकाव्य है, जो इसको समझ लेते हैं वे धन्य हो जाते हैं, लेकिन जो समझ कर भी ना समझ बने रहते हैं वे फिर मनुष्य का रूप भी नहीं पाते हैं, अगला जन्म भी नहीं पाते हैं, उन्हें पतित योनियों में भटकना पड़ता है, क्योंकि वो सिद्ध करके जाते हैं कि वे मनुष्य होने के योग्य ही नहीं है। ये वो महाकाव्य है। दोनों ओर युद्ध के महारथी खड़े हैं, भीषण संग्राम हो रहा है, और तुम्हारे जीवन का हर क्षण युद्ध में खड़ा है। जाने कब गर्दन झुकेगी, फिर उठ न पाएगी, सांस जो निकलेगी फिर लौट के ना आएगी, और फिर रात अंधेरी हो जाएगी। वो तुम्हारे तथाकथित मित्र और स्वजन उठा के ले चलेंगे तुम्हें, घर से निकलते ही घर छूट जाएगा, नाते रिश्ते सब कट जाएंगे, और तू कहां जा रहा है? फिर अपने असली स्वजनों के बीच में, वे ही तेरे सगे हैं, वे ही लौटाएंगे तुझे, फिर न लौटाएंगी मम्मी न पापा न पत्नी न बेटे, मिटाने जाएंगे लौटाने नहीं जाएंगे। और फिर भी तुझे याद नहीं कि कौन तेरे हैं और कौन पराए हैं, खाली रामलीलाएं देख लेता है, महाभारत के नाटक देख लेता है, लड़ाइयों के तीर कमान देख लेता है, और अपनी पात्रता नहीं खोज पाता तू, कैसी विचित्र बात है। और गुरुकुल में बच्चे पढ़ते हैं और वो समझते हैं, और तू बुढ़ापे तक इसके भाव तक नहीं पहुंच पाता है तू, और मान लेता है कि तू तो बड़ा धर्मज्ञ हो गया है, तू तो बड़ा विद्वान है। ले जाते हैं गाते हुए, राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है, सत्य तो वो राम वो गोविंद वो हरि वो कृष्ण है जो आत्मा होकर तुझ में विराजता था, अरे तू उसका ना हुआ तो तू असत है, तू असत है, तू असत है। ले जाते हैं तुझे कहां लाते हैं? गांव के बाहर बियाबान शमशान में। और फिर जिन पेड़ों के अन्न से बना है ये शरीर तेरा, तेरे स्वजन तो वही है ना, उन्हीं की गोद में तुझे आश्रय मिलेगा, वे मां बन के तुझे धारण करेंगे, और उन्हीं की छाती से लपटे उठेंगी चिता के, और तू गमन करेगा, वो मां धधक उठेगी और तुझे अपने में समेट लेगी। यदि नहीं समेटेगी तो तेरी दुर्गंध से तेरा भारी अपयश होगा, तेरा सड़ता हुआ शरीर तेरी असलियत के गीत गा देगा, और तू बहुत नंगा हो जाएगा। वो सारी सुगंध खो गई आत्मा के जाते ही, और फिर भी तू उसका जीवन भर नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ है। माला क्यों फेर रहा था कि इन तथाकथित मेरों के लिए, इन कौरवों के लिए भगवान कुछ और दे देना, आश्चर्य है कि अंत तक भी जागना नहीं चाहता है, अपने को पढ़ना और पहचानना नहीं चाहता है, कैसी विचित्र बात है। क्या माया का खेल है कि कौरवों ने दया करके तेरी अर्थी बनाई है और बांध लाई है, और कुंती बनकर के जलेंगी वो लकड़ियां चिता की, और तू गमन करेगा, और तुझे याद नहीं था कि वो तेरे नहीं ये तेरे, और तेरी राख को भस्मी को वो चेतना शक्ति ही वनस्पतियों में लौटाएगी आत्मा के की कृपा और दया से, उस घटघटवासी यज्ञ की दया से। ये तेरे नहीं है, वो तेरे है, तू उनके लिए है न कि इनके लिए है। यही सम्मोहिनी विद्या है जो हम सबको अंधा किए है, ये सम्मोहनास्त्र है महाभारत के, कि सारी सेना सम्मोहित आपस में लड़ने लगती है। वही हाल हमारा है महाभारत में, मैं अपने ही साथियों के साथ लड़ रहा हूं, और जो मेरे हैं उनको मैं कुछ जानता ही नहीं पहचानता ही नहीं, उन्हें शत्रु बनाए। स्वजन बनेंगे मेरे ये पेड़ पौधे ये वनस्पतियां, और मेरे ही तन को राख को फिर से अन्न में फल में और भोजन में लौटाएंगे, नहीं लौटाएंगे तो तू लौट नहीं पाएगा। और ये वनस्पतियां ही तेरा शरीर बनेंगी, रक्त मांस के कणों में यज्ञ होकर आत्मा यज्ञ करेंगे गोविंद, तो तू ये रूप पाएगा। लेकिन जन्मते ही तू इन सबको भूल जाएगा, डिग्रियां बटोर लेगा, फिर भी तुझे ये तेरे स्वजन है कभी याद ना आएगा। प्रत्येक ग्रह ने अपनी माया का प्रभाव डाला, जब जीवन का यहाँ स्थानांतरण हुआ तो जीवन जल लाने के उपरांत भी अस्त व्यस्त था, हम ठीक से व्यवस्थित नहीं कर पा रहे थे। हमने पूरी की पूरी जो एक रेस पूरी की पूरी उतारी तो क्षीर सागर के स्पेस के प्रभाव में आने के कारण वे सब किन्नर हो गए। तो उसके बाद महाभारत कथा में मैं पीछे आपको पढ़ा के ला रहा हूँ, अब ऐसे खोलते चले कि वो बीजों की तुम्बी आई थी जिसमें 60,000 बीज थे, तो उससे दोबारा हमने जीवन को यहाँ उत्पन्न किया। तो आपके पूर्वजों को पुनः यहाँ प्रकट करने के लिए, क्योंकि मानव शरीर आते ही नपुंसक हो जाते थे, तो हमने गौ माता के गर्भ से मानव की सृष्टि की। इसलिए आज भी आप गौ को माता कहते हैं और उसमें 33 करोड़ देवताओं का भाव करते हैं। अगर इस पृथ्वी पर जीवन आया तो उन्हीं के द्वारा आया, खाली एक गोकर्ण ही नहीं प्रकट हुआ था, क्योंकि उनका कंसेप्शन पीरियड और आपका कंसेप्शन पीरियड मानव का एक है। उन्हीं की दया और कृपा से आप उत्पन्न भी हुए थे और उन्हीं के दूध से आप आज तक पलते रहे। हमने ऐसे ही 33 करोड़ देवताओं की बात नहीं करी थी, हमने गौ माता को पूज्य कहा था, भैंस को नहीं कहा था। और आज गौओं का वध होता है और गौ वध को हम रोकना नहीं चाहते, जबकि इट इज ये ह्यूमन स्लाटर से भी बड़ा स्लाटर है, क्योंकि इसके कारण मानव की स्पेसिस यहां जीवन पाई है। जब जब विज्ञान लौटेगा, ये रहस्य आज ये सन्यासी आपको बता रहा है, कल को वेस्टर्न साइंसेस आपको बताएंगे कि यस दिस इज द ट्रूथ एंड द लाइफ वाज ट्रांसपोर्टेड टू दिस प्लेनेट। हमने गाय में वैसे ही 33 करोड़ देवताओं का वास नहीं कहा, हमने बकरी में क्यों नहीं कहा, उसका भी तो दूध पीते हैं। ऊंटनी को क्यों नहीं कहा, राजस्थान में लोग ऊंटनी का भी दूध पीते हैं, याक का भी दूध पीते हैं, हमने याक को नहीं कहा, गौ माता को ही क्यों कहा, क्योंकि वी वर हैंडीकैप्ड। 4-5 लोगों से तो सृष्टि हो नहीं सकती थी, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए हम एग और सीड ही ला सकते, सीड और स्पर्म ही ला सकते थे, और उन्हीं से गायों से ही उनको फर्टिलाइज करा करके और आपके पूर्वजों को रूप दे सकते थे। एक्सपेरिमेंट हमने बहुत किए, दूसरे जीवन जिनके ऊपर माया का प्रभाव नहीं पड़ा, जो स्पेस से आने के बाद भी जिनकी प्रोजेनीज डिस्टर्ब नहीं हुई, उनमें केवल चौपाए हैं जो डिस्टर्ब नहीं हुए, जैसे कुत्ता है, गाय है, हाँ ये सब अनडिस्टर्ब्ड आए, क्योंकि इनको हम एक गहन निद्रा में लाए थे, तो इसलिए इनको हम बचा के ला सके थे, और यहीं से हमने जीवन का उद्गम दिया था। धर्म ने आपको कि आप कभी गलती ना करें, और आज भी आपका एक ही संबंध है गौ माता से, दूध देती है तो ठीक है, सूख गई तो बेच दे उसको और दूसरी ले आओ। क्या कल को आप अपनी बूढ़ी माँ को भी बेचोगे, और शायद आप ऐसा जरूर करोगे, क्योंकि आपकी मनोवृत्तियां कौरवों की होती जा रही हैं। इस महासमर में आप कौरव बनते जा रहे हो, आप ईश्वर के नहीं होना चाहते, गोविंद के नहीं होना चाहते। एक जमाना था कि कोई भी बूढ़ी गाय को घर से नहीं निकालता था, सेवा के लिए घर में गाय नहीं है तो उस घर को धिक्कार है, ये परंपरा रही है आपकी। वो घर बड़ा ही अशुद्ध और तिरस्कृत माना जाता था, और उस युग में मंदिर जो बनते थे उसका चढ़ावा पुजारी भी नहीं लेता था, जो मंदिर बनवाएगा वो पुजारी का खर्चा देगा, लेकिन मंदिर में जो भी चढ़ावा आएगा तो जिस पशु पक्षी के साथ जुड़े हुए देवता का मंदिर है ये उस जीव के लिए होगा, पुजारी नहीं छुएगा उसे। हमने ये परंपराएं दी थी आपको कि आप कहीं धूले से राक्षस न बन जाएं, सारी मानवीयता खोकर और तथा कथित ह्यूमैनिटीज के गीत न गाने लगे आप। कहीं आप अपने ही कौरव स्वयं में बन जाएं, और दुर्भाग्य से बने बैठे हैं आज हम लोग। यही तो युद्ध है। यही तो लड़ाई है, यही तो बांस हमारे। शीतला देवी के मंदिर में जो भी चढ़ावा आता था यथा पशु को जाता था। भैरव बाबा के मंदिर में और दत्तात्रेय के मंदिर में जो भी चढ़ावा आता था वो यथा श्वान को जाता था। वहाँ गधर्भ को जाता था, यहाँ श्वान को जाता था। हर देवी देवता के साथ पशु थे। भोले बाबा के मंदिर का जो भी चढ़ावा है वो बैलों के लिए है। अब तो आप दो पैर वाले बैल खा जाते हैं, बेचारा बैल तो भूखे रह जाते। मंदिरों पर भी राक्षसों का कब्जा हो गया है। अब तो बड़े बड़े सेठ मंदिरों की आड़ में चंदे बटोर के अपना धंधा करते हैं। यह हाल है। और जिसको देखो माला और धर्म के लिए बात कर रहा है और चौपाइयां गा रहा है, ये कैसी विचित्र बात है। गौ माता के मंदिर भगवान कृष्ण के मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर है ही है ना, राघवेंद्र के मंदिर का सारा चढ़ावा चिड़ियों और बंदरों के लिए, हनुमान जी का तो है ही है। आज आप सबको पकड़ पकड़ के विदेशों को बेचते हैं और वहां वो इनका अचार डालते हैं, इनका मांस खाते हैं, आप पकड़ के भिजवाते हैं। आज भी दोनों तरफ का वो जो बांग्लादेश है, हजारों गाय हर महीने उधर भी जा रही हैं इधर भी जा रही हैं, और वहां के चमड़ा उद्योग चमक रहे हैं। क्यों? क्योंकि भारत के लोग अपनी बूढ़ी गाय धीरे से सरका देते हैं और वो बॉर्डर पार करा देते हैं और उनका चमड़े का उद्योग चलता है, पैसे ले लेते हैं। मैं पूछता हूं फिर पूजा पाठ क्यों करते हो, और फिर आपको शिकायत क्यों है कि आपकी औलादे नालायक है, माँ बाप की सेवा नहीं करती। अरे आप भी तो नालायक हैं, आपने भी तो गाय बेची है। जब पीढ़ियों को दूध पिलाने वाली माँ का सम्मान नहीं हो सकता तो तुम्हारा कहां से हो जाएगा, कितने दिन तक वो तुम्हें झेल पाएगा। क्योंकि ये संस्कार तुम्ही ने तो अपनी औलाद को दिए। जो जीव मात्र में ये गोविंद का भाव नहीं करता वो मनुष्य ही नहीं हो सकता, ये नितांत सत्य है। वो तथा कथित ह्यूमैनिटीज और मानवता की बात कर सकता है, लेकिन उसमें इंसानियत का जज्बा रह सकता है, ये नितांत असंभव बात है। भले वो सर्टिफिकेट आप उनको देते रहो, वो आपको देते रहे, आप उन्हें धर्मात्मा कहो, वो आपको धर्मेश्वर कहें, ये और बात है। कोई अपनी गाय देता भी नहीं था। अगर कोई उजड़ जाता था, घर द्वार छोड़ के बेचारा जा रहा है, तभी गाय मंदिर आती थी तो वो फूट फूट के रोता था कि माँ आज मैं तुझे किन के सहारे छोड़े जा रहा हूं, मैं कैसा हाथ भागूंगा कि आज मुझे तुमको अलग करके कहीं मैं आजीविका को जाऊंगा, वनवासी हो रहा हूं, क्योंकि यहां मेरे जीने के सारे साधन छूट रहे हैं। तो घर छूटने का उसे दुख नहीं है, गांव छूटने की इतनी बड़ी पीड़ा नहीं है जितने गौ माता से छूटने की उसे पीड़ा है। मंदिर का पुजारी उसे सांत्वना देता था कि यहाँ भाई बहुत है, तो चिंता मत कर माँ, कभी भूखी नहीं रहेगी, कभी उदास नहीं रहेगी, और सब लोग मिलकर सेवा करेंगे। उसे अगर दुख होता था तो एक कि आज वो अपनी माँ से अलग हो रहा है। शायद उस समय तक ये संस्कृति इस तड़प को भूली नहीं थी कि इस धरती पर अगर आदमी ने पांव रखे हैं, आदमी अगर फला फूला है, तो इन गौ माताओं के कारण, वरना जीवन यहां मनुष्य के रूप में पनप ही नहीं सकता था, संभावनाएं ही समाप्त हो चुकी थी। आज हम उनका सम्मान नहीं करते हैं। यदि किसी व्यक्ति के पास कोई गया कि भाई आपकी गाय दूध नहीं देती है, मेरे घर में है ही नहीं, तो मुझे पूजा के लिए गौ माता को दे दो, तो मालूम है उत्तर क्या देता था, भाई ये बछिया ले जाओ, ये दूध देती गाय ले जाओ, ये बूढ़ी गाय तो नहीं दे सकता, ये तो हमारे परिवार की मुखिया है, इसे कैसे दे देंगे हम, इसे कैसे दे सकता हूं मैं, मालकिन तो यही है हमारी, इसे कैसे दे देंगे हम। हाँ कोई दूध देती बछिया है इसका बच्चे को तो ले जा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। हाँ रखना इसको मां बना के, श्रद्धा से आस्था पूर्वक इसकी भक्ति करे तो ले जा, लेकिन इसे कैसे दे दूं। और आज अगर मैंने इसको घर से निकाल दिया तो कल मेरी पत्नी को बुढ़िया को बेटे ना निकाल देंगे, ये हमको नहीं दे सकता। बूढ़ी गाय को सोने के सींग मढ़ा करके सजा के घर में रखा जाता था और वो एक दर्शनीय परिवार का सदस्य होता था, हर आने जाने वाले को उसे मिलाया जाता था। ये वो युग था, वो परंपराएं थी आपकी। महाभारत किस ओर से लड़ना है, पांडव बन के अपने अपनों के साथ, आत्मा के साथ और सचराचर के साथ, इन वनस्पतियों के साथ और इन ग्रहों नक्षत्रों के साथ जुड़ के, इन देवत्वों के साथ जुड़ के लड़ना है या कौरव बन के, आज हमको निर्णय करना है। बीच महासमर में, महासंग्राम में सारे योद्धा खड़े हैं, भीषण युद्ध हो रहा है। कभी कौरव पक्ष बलि होता है तो कभी पांडव पक्ष उन पर आरूढ़ हो जाता है। पितामह भीष्म हैं कि विकराल हो गए हैं और इस प्रकार युद्ध में ना सारे मित्र स्वजन नाते रिश्ते सब कटते जा रहे हैं। और देखिए क्या आपको याद नहीं, क्या तुम्हें याद नहीं है कि जीवन के माया के संग्राम में जैसे जैसे तुम बड़े होते गए कितने रिश्ते नाते इस महासमर में तुम्हारे सामने ही तो धराशायी होते हुए चिता की लकड़ियों को चले गए थे। आश्चर्य है इस युद्ध को देख रहे हो और अपनी कहानी भूले बैठे हो। कहाँ है तुम्हारे बाबा, कहाँ है तुम्हारे पितामह, कहाँ है तुम्हारे बुजुर्ग, कहाँ है तुम्हारे तथाकथित नातेदार, एक एक करके वो भी तो सब मरते रहे हैं और इस महासमर में भी सारे मर रहे हैं और इस महासमर में भी तो रोज मर ही रहे हैं। और आश्चर्य है कि मुझे याद नहीं है कि मैं महासमर में खड़ा हुआ हूं। दिनमपि रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतौ पुनरायाता काल क्रीडति गच्छति आयो इस्तदपि न मुंचयति आशा वायु। हर दिन हर रात, दिनमपि रजनी सायं प्रातः, हर रात सुबह में लौटती है, हर सुबह सांझ को खोजने चल देती है। सर्दी गर्मी का पीछा करती है, गर्मी सर्दी में लौट जाती है। दिन में पे रजनी सायं प्रातः शिशिर वसंतौ पुनरायाता, सर्दी बसंत गर्मी आते हैं फिर आते हैं। हाँ काल क्रीड़ते और वक्त हमारे साथ खेल रहा है, वो खेलता रहता है। गच्छत आयु और आयु घटती जाती है और फिर भी हम अतृप्तियों और इच्छाओं की स्तरह भी न मुंचयती, और तब भी हमारी अतृप्तियाँ इच्छाएं और वासनाएं हमें गांधारी और धृतराष्ट्र से आगे नहीं बढ़ने देते हैं। और मौत है कि कदम दर कदम हमारे करीब हो रही है और हम हैं कि तथाकथित स्वजनों के लिए आज अपने ही साथियों को धराशायी किए बैठे हैं। युद्ध चल रहा है, ये जीवन एक संग्राम है, ये एक महासमर है। एक एक करके हमारे भी तो सब नाते रिश्ते इस महाभारत में हमसे छूटते जा रहे हैं। श्वेत मारा गया है तो उधर कौरव पक्ष के कई राजा मारे जा चुके हैं, भीम ने भीषण नरसंहार किए हैं। हाँ जो रक्त से नहाया हुआ है, अर्जुन के बाणों से हरोर लोग कटे पड़े हैं और उधर महाराज विराट का दूसरा बेटा भी और उनका पौत्र भी युद्ध में मारा जा चुका है। धृष्टकेतु और धृष्टद्युम्न विकराल हो उठे हैं। महासमर चल रहा है और ये युद्ध हमारे जीवन का भी चल रहा है। ये सारे पात्र मेरे जीवन के हैं। देखो एक तरफ सातकी आंधी तूफान की तरह, गाजर मूली की तरह कौरव की सेनाओं को काट रहा है, तो दूसरी ओर सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा पांडव सेना का समूल संहार करने के लिए आज उतावला हो रहा है। और तब सात्यकी आगे बढ़ा और उसने भूरिश्रवा को ललकारा है और वो दोनों आपस में भिड़ गए। दोनों में भयंकर संग्राम छिड़ गया है। बाकी सारे योद्धा स्तब्ध इस युद्ध को देख रहे हैं। वे आश्चर्यचकित हैं, कितना भीषण संग्राम कर रहे हैं सात्यकी और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। दोनों जूझे हुए भीषण संग्राम हो रहा है। कभी लगता है कि सात्यकी भूरिश्रवा को मार देगा और तभी लगता है कि भूरिश्रवा सात्यकी पर चढ़ बैठेगा। और इस युद्ध की विकरालता में अचानक एक ओर से भाला आकर के हाथ में लगने के कारण सात्यकी के हाथ की तलवार गिर जाती है। जब वो दोनों तलवार युद्ध में फंसे होते हैं तो भूरिश्रवा उसका ध्यान बढ़ते ही सात्यकी को पटक कर उसकी छाती पर चढ़ बैठता है और तलवार से उसका सर काट लेना चाहता है। और ये इस दृश्य को भगवान कृष्ण और अर्जुन भी रुके हुए युद्ध में देख रहे हैं। तब कृष्ण कहते हैं, अर्जुन सावधान, सात्यकी मारा नहीं जाएगा। तो अर्जुन थोड़े धर्म संकट में है कि दो दो योद्धा आपस में जूझ रहे हैं, मेरे लिए क्या उचित है। कहा, निहत्थे पर भूरिश्रवा तलवार लेकर बैठा है। युद्ध का धर्म है कि यदि एक का अस्त्र गिर जाए तो दूसरा भी अस्त्र फेंक कर युद्ध लड़े, इसलिए अर्जुन संकोच मत करो। अर्जुन ने बाण मारा और भूरिश्रवा के हाथ की तलवार भी छिटक कर दूर जा गिरी और उसका हाथ भी घायल हो गया। और इसी बीच में सात्यकी ने पलट कर भूरिश्रवा को धरती पर पटक कर मार डाला। ये कौन है सात्यकी, ये कौन है भूरिश्रवा मेरे जीवन में, ये सारे पात्र मेरी कहानी है। सात्यकी कहते हैं, सत्य जिसका आधार हो, जो सच्चाई पर, ईमानदारी पर, जो सत्यनिष्ठ होकर, सत्य का अर्थ वो झूठा सच नहीं जो आप जीते हो, महा झूठ जीते हो और सत्यवादी अपने को गाते हो। सत्य वो है कि कौन है जिसने तुम्हें बनाया, कौन सत्य रूप में तुम्हारे स्वजन है और कौन जो पात्रता के लिए आए हैं और वो तुम्हारे रिश्तेदार। ठहरो, रुको, एक उदाहरण देते हैं। दो लड़के हैं, एक का नाम है मान लो राधेलाल, दूसरे का नाम है सोम प्रकाश, ले लो कुछ भी ले लो, दो लड़के हैं, दोनों सगे भाई हैं और वो आए रामलीला खेलने, तो उसमें एक को मेघनाथ बना दिया और दूसरे को लक्ष्मण बना दिया। मंच की कस का जो मंच का जो नाटकीय औपचारिकता का जो सत्य है वो क्या है कि ये दोनों एक दूसरे के शत्रु हैं, लेकिन उसका अंतर्निहित सत्य क्या है, अरे दोनों सगे भाई हैं। तो जगत एक नाट्यशाला है मित्र मेरे, अब और अंधे बन के मत जियो, और तुम सब नाटक के पात्र हो। जैसे मंच पर लड़के आते हैं अपने अपने अभिनय को करते हैं, लेकिन ये नहीं भूलते कि ये केवल पात्रता का अभिनय है, सत्य रूप में उनके स्वजन कोई और है, उनका घर कहीं और है, ये मंच उनका घर परिवार नहीं है। अंधे मत बनो, क्योंकि ये गंभीर वेद को पढ़ाने वाला महाकाव्य है, इसीलिए महाभारत को सारे वेदज्ञ पंचम महावेद कहते हैं, वेद नहीं महावेद कहते हैं, यूं ही नहीं कहते हैं, हमने और किसी को महावेद नहीं कहा, महाभारत को ही पंचम महावेद कहा है, महावेद कहा है, वेदों के भी ऊपर माना है इसे। क्यों, इसे समझो, कोशिश करोगे, अपने साथ ईमानदार होगे तो ये अवश्य समझ में आएगा, ये पंचम महावेद है। क्यों है ये कि मंच की पात्रता को ही जो सत्य मान बैठेगा उसे लोग क्या कहेंगे, ये खिसका हुआ है दिमाग का, पागल हो गया ये। आप बताओ, मंच पे दो लड़के थे, दोस्त थे, एक दशरथ बना और कौशल्या बना, तो उसने दशरथ बने लड़के ने कौशल्या से कहा, ये मेरी प्राण प्यारी, उसने कहा आज्ञा करें प्राणनाथ, नाटक खत्म हुआ। और जब नीचे उतरे तो उसे ध्यान ही नहीं रहा, उसने फिर अपने दोस्त से कहा, हे मेरी प्राण प्यारी, तो क्या वो उत्तर में कहेगा आज्ञा करें प्राणनाथ कि जूता लेके घर तक पहुंचाने जाएगा। वही अवस्था आपकी है आज, और उस अंधता को, गांधारी की पट्टी को तुम सब सच माने बैठे। पात्रता को पूरी ईमानदारी से जियो, पति हो पति के धर्म को पूरी ईमानदारी से जियो, जहां पिता हो पिता का धर्म स्वीकारो, उसे पूरी ईमानदारी से जियो। लेकिन याद रखो कि ये पात्रता अभिनय की है, सत्य में तुम एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति। जो इस बात को भूल जाएगा, वो चाहे कितना सच बोलता है, वो सबसे बड़ा झूठा और कपटी अपने लिए है, तो दूसरों के लिए क्यों कर नहीं होगा। पात्रता को समझो। जैसे मंच पर लड़के अपनी पात्रता निभाने आते हैं, कपड़े, मुकुट, तलवार, माला कमेटी वाले देते हैं, और यहां पर भी जब तू अपनी पात्रता निभाने आया, एक एक शरीर का कोष, एक एक मुकुट, सब रामलीला जगत लीला कमेटी ने दिया तुझे। न मम्मी को उंगली बनानी आई, न बाप को अंगूठा बनाना आया। आया क्या? आता है तुमको? और जब पात्रता पूरी हो गई तुम्हारी, तो कमेटी वाले कपड़े मुकुट उतार ही लेते हैं, उसने भी लकड़ियों पर चिता की चमड़ी उधेड़ी तुम्हारी। कोई नाते रिश्तेदार तुम्हें बचाने आया? नहीं, फूक क्योंकि वो भी नाटक की पात्रता है, जिसका कि उनको भी निर्वाह करना है। ये सब नाटकीयता है, और नाटक यदि गलत करोगे तो डायरेक्टर भगा देगा, दोबारा मंच पे मनुष्य योनि के ना ले देगा। इसलिए पात्रता को भी शास्त्र पूर्वक, धर्म पूर्वक, पूरी ईमानदारी से जीते हुए अपने सत्य को कभी भुलाना नहीं है। यही जीवन का महाभारत है, और जिसे हम चाहें तो ना चाहें तो हम सब लड़ रहे हैं। जिसे लड़ते हैं सारे भारत, उसी को महाभारत कहते हैं। आप इस काव्य की रहस्य को समझो, ये पंचम महावेद क्यों है? क्योंकि चारों वेदों में, ऋचाओं में एप्लीकेशन नहीं है, एप्लीकेशन इस महाकाव्य में। कि वेद तो पढ़े हैं, बट आई शुड नो हाउ टू अप्लाई विद। महाभारत में आओ, एप्लीकेशन सीख जाओगे। ये तुम कहो कि खाली हवन गाय है सामग्री, अरे सामग्री का कल्याण हो जाएगा, तेरा क्या होगा? अपना सोचा कुछ? क्योंकि चढ़ी सामग्री थी, तू कहां चढ़ा? तुम नहीं चढ़े थे, तुम्हारा दंभ चढ़ा था, मैंने इतना बड़ा हवन कर डाला है। तुम हरि को अर्पित नहीं हुए थे, हां दंभ जरूर तुम पे चढ़ बैठा था। इस महाकाव्य को समझोगे तो एप्लीकेशन सब समझ में आ जाएंगे, और नहीं समझोगे तो ये जन्म नहीं कोटि जन्म भटक जाओगे। इसीलिए कहा कि कलयुग में अब किसी का मोक्ष नहीं होगा, क्योंकि इस महाकाव्य तक तुम्हें पहुंचेगा कौन? अब बड़े भाग्यवान हो जो सुन रहे हो, और बड़े हतभाग हो गए जो सुन के भी ना सुन पाओगे और ना समझ पाओगे, और फिर उल्टे रास्ते जाओगे। याद रखो इस बात को कि नाटकीयता थी। अगर नाटक ना होता तो मेरे कपड़े भी कमेटी वाला क्यों उतारता? मुझे किरीट मुकुट भी रामलीला कमेटी वाला, जगत लीला कमेटी वाला क्यों देता? और यात्री हो तुम, यात्रा कर रहे हो, इसे कभी मत भूलना। ये पृथ्वी तुम सबको लेके सूरज की परिक्रमा कर रही है, ये स्थिर नहीं अस्थिर है, यात्रा कर रही है धरती। तो जिस प्लेटफार्म पे तुम बैठे हो, ये बराबर घूम रहा है, और जिस सूरज की ये परिक्रमा कर रही है, वो सूर्य भी अपने परिवार के साथ, पूरे सब ग्रहों के साथ, सबसे अपनी परिक्रमा कराता हुआ और सुदर्शन चक्र की तरह नाचता हुआ देवलोक की परिक्रमा कर रहा है। अनंत के यात्री हो, जियो तो मरो तो, मानो अथवा न मानो, हम सब यात्रा पर हैं, मुसाफिर हैं, पता नहीं सम्मोहन अस्त्रों से ऐसे सम्मोहित हो गए हैं, इतने आसक्त हो गए हैं कि हम जड़ता की ओर खुली भाग रहे हैं। नहीं, हम तो स्थापित हैं। अरे मुसाफिर हैं, कहाँ स्थापित हैं। अगर तुम अजर अमर होते मैं इस महाकाव्य को तुम्हें नहीं पढ़ाता। यदि तुम खुद अपने आप को बना लौटा पाते तो भी मैं ये कथा तुम्हें नहीं सुनाता। नहीं, क्षण भंगुर हैं, अस्थिर हैं, मुसाफिर हैं, यात्री हैं। जीवन एक यात्रा का नाम है और हम सब चल रहे हैं। और देखा नहीं रेलगाड़ी में जो दृश्य पीछे छूटते हैं वो छूटते चले जाते हैं। एक कथा सुनाई थी मैंने आपको, एक धर्मशास्त्री की। आज उसको फिर से सुनाना चाहूँगा जिससे आपके को कुछ थोड़ा सा याद आ जाए। एक थे धर्मशास्त्री, बड़े धर्मज्ञ, धर्मेश्वर, धर्मात्मा, और उनको अधिकार था कि महाराज के दरबार में भी, राजा के दरबार में भी छत्र धारण करके वो आते थे और छत्र लगी पालकी में ही चलते थे। और जब उनकी पालकी चलती थी तो राजा की पालकी भी रुक जाती थी उनके सम्मान में। धर्मशास्त्री को बड़ा दंभ कि मेरे जैसा कोई विद्वान नहीं, मेरे जैसा कोई तपस्वी नहीं, मेरे जैसा कोई देवता नहीं। और अपने इस ऊंचे दंभ के कारण जब धर्मशास्त्री मरे तो अगले जन्म में वो छिपकला बन गए। हाँ, ऊंचे दंभ ने उनको ऊंची जगह रखा, अब वो दीवार पर सबसे ऊंचे रहते थे। हाँ, छिपकला नहीं, छिपले छिपले नीचे रहते, ऊपर रहते, ऊंचा स्थान मिला उनको, अगला जन्म भी मिल गया। लेकिन उनके कुछ पूजा पाठ जब तक बाकी थे तो वे बड़े दुखी कि जाने कहां पर आ गया हूं, और मैं तो धर्मशास्त्री था, मेरा इतना भारी बड़ा महल था और मेरे बड़े ऊंचे ऊंचे सिंहासन थे और सब कुछ था। और धर्मशास्त्री की तड़प थी कि एक बार लौट कर देख तो लूं वो मेरे परिवार के लोग कैसे हैं, वो महल कैसे हैं और वो राज दरबार कैसे हैं। और धर्मशास्त्री उस जिस खंडहर में बैठा था वहाँ से उतरा और बन बन घूमने लगा, डोलने लगा जंगलों में। मारा गया, फिर छिपकला बना, फिर मारा गया, फिर छिपकला बना, जाने कितनी बार वो एक ही योनि में भटकता रहा। और उसका उद्धार कैसे हो जब तक कि उसकी अतृप्ति न छूटे, उस योनि से तो उद्धार फिर नहीं होता है। मनुष्यतर योनियों में तो एक एक योनि को तुम्हें करोड़ बार भी जीना पड़ सकता है। बेचारा भटकता रहा, थका हारा मादा। एक बार वो एक अजनबी सी जगह में गया, बड़ी तड़प उसको कि वो जगह क्यों नहीं दिख रही, वो सुंदर बगीचे क्यों नहीं दिख रहे, वो वन प्रदेश क्यों नहीं दिख रहे, जिसका कि मैं एक एक इंच इंच जानता था। वो राजप्रसाद कहाँ है, वो साम्राज्य कहाँ है, और मेरा महल कहाँ है। धर्मशास्त्री खोज रहा था, देखना कल कहीं तुमको भी ऐसे खोजना न पड़े अपनी अतृप्तियों और आसक्तियों के कारण, क्योंकि ये कहानी कल तुम्हारी भी हो सकती है, हम सबकी कथा हो सकती है। तो धर्मशास्त्री थका हुआ एक धर्मशाला में, सराय में आकर के जैसे ही दीवार पे बैठा तो उस दीवार पर एक छिपकला और बैठा हुआ था। दर्द वो तगड़ा था और उसके साथ छिपकलियाँ भी थीं, उसकी पत्नियाँ भी। जो उसने छिपकले को देखा तो कट कट कट करके गुर्राया कि ऐसा ना हो मेरी बीवियाँ छीन ले। तो थके हुए घायल धर्मशास्त्री ने कहा, मित्र डरो मत मुझसे, दूसरे छिपकले से, मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है, कोई इच्छा नहीं है। तुम नहीं जानते हो मैं जाने कब से भटक रहा हूँ उस एक क्षण को पाने के लिए। वो दृश्य है जो मैं देख नहीं पा रहा हूं। तुम नहीं जानते मैं कभी धर्मशास्त्री हुआ करता था, और उस छिपकले ने उस छिपकले को अपनी कथा सुनाई। मेरे बड़े सुंदर महल थे, मैं पालकी में चला करता था, जिधर से चलता था सब सर झुक जाते थे, राजा भी मेरे सामने झुकते थे, और मेरा सिंहासन उन्हीं की तरह उनसे भी सुंदर छत्र के साथ धारण करके मैं उस पर विराजता था और उनसे सम्मानित होता था। जाने कौन सा पाप प्रायश्चित था, मित्र मैं योनि दर योनि इसी रूप में भटक रहा हूँ। ऊंचे सिंहासन का दंभ था, छिपकिला हूँ, जब जब बैठता हूँ तो किसी ऊंचे पेड़ पर चढ़ के या किसी खंडहर की ऊंची दीवार पर बैठता हूँ। बिठाया तो वक्त ने ऊंचा जरूर मुझे, लेकिन मेरा मनुष्य की योनि, मेरा धर्मशास्त्री होना, मेरा स्वरूप, आज सब कुछ उखा गया। मैं उसे ढूंढ रहा हूँ, मेरा कोई रस तुम्हारी छिपकलियों में नहीं है, इसलिए मुझसे डरो मत। ये कहकर वो गहरी सांसें लेने लगा, बहुत उदास था वो। तो वहाँ एक तपस्वी बैठे हुए थे जो हर जानवरों की, जीव जंतुओं की भाषा जानते थे। तो उन्होंने कहा, अरे धर्मशास्त्री, अब अपनी खोज को विश्राम दे, क्या तुझे मालूम नहीं इतने जन्म भटक के भी तूने जाना नहीं, क्या हम सब यात्री हैं, हमारी यात्रा के जो दृश्य छूट जाते हैं फिर वो लौट कर मिला नहीं करते हैं, तो क्यों उनसे लिपटे बैठा है? अरे वो युग बीत गए, वो राज गए, वो साम्राज्य गए, जाने कितनी बार जा चुके हैं, धरती ने कई रूप भी बदल दिए हैं, तू नहीं जानता है। अब वो दृश्य सिर्फ तेरी कल्पनाओं में जीते हैं, उनसे छूट और अनंत का ध्यान कर कि तेरा उद्धार हो। मैं पूछता हूं आपसे कि जाने कहां वो बचपन था, बचपन के क्षण थे, क्या वो दृश्यावली, क्या वो क्षण आप लौट सकते हैं? आज से 40-42 वर्ष पूर्व जब जिद करके सभी लोगों ने यहाँ आश्रम बनाने की कल्पना को साकार किया, घने जंगल थे यहाँ, सुंदर पेड़ों की छाया चारों तरफ लहराते वन बाग बगीचे खेत खलिहान थे, पगडंडियों से इक्कों पर लोग आते जाते थे और ऊंट गाड़ी चलती थी यहाँ डबल डेकर, जो कुर्सी तक जाती थी तो रही बजाती हुई। जब सामने सामने का वो दृश्य लौट नहीं सकता, अरे तू मरने के बाद फिर वही स्थान तू कैसे पा सकता है दोस्त? बचपन से अब तक के तेरे दृश्य बदल गए, तू जब लौटेगा तो तुझे क्या मिलेगा? क्योंकि यात्रा में हर स्थान जो छूट जाता है वो दोबारा नहीं मिलता, क्योंकि वो वैसा रहता ही नहीं है कि तुझे लौट के मिल जाए। तो कौन सा मोह, कौन सी आसक्ति, कौन सी अतृप्ति, कौन सा विषय, कौन सी लिप्सा बांधे है तुझे? तो देखते ही देखते यहां ऐसा हो गया। और अगर बचपन से ढूंढो तो वो पहाड़ियां, वो खूबसूरत वन प्रदेश कहां है वो सब, और अगली बार भी कहां मिलेंगे वो? हम सब यात्री हैं, पृथ्वी भी यात्री है, सूरज भी यात्री है, सारे ग्रह यात्रा पर हैं, और जिस देवलोक की हम परिक्रमा कर रहे हैं वो देवलोक भी यात्री है, वो ब्रह्मांड की परिक्रमा में है, हम सब यात्रा कर रहे हैं, किसी को लौटकर पिछला क्षण मिलने वाला नहीं है। तो हम अपनी वस्तु स्थिति को क्यों नहीं पहचानते, महाकाव्य में अपनी पात्रता क्यों नहीं खोजते इस महाभारत में, और पात्रता को पात्रता में जीते हुए वीर गति को आत्मा के साथ अनंत होकर के उस वीर गति को क्यों नहीं जाना चाहते जो अति दुर्लभ है और जो मनुष्य योनि का मात्र लक्ष्य है? और उसी को आज की ऋचा में लिया है, वो ऋचा भी खोल लें कहीं ये छूट न जाए। उभा देवा आज की ऋचा ले लें, उभा देवा दिवि स्पर्शेन्द्र वायु हवा महे अस्य सोमस्य पीतये। मेधातिथि कर्ण ऋषि हैं हमारे, अंतिम सूक्त में हैं, 12वें सूक्त में, ये दूसरी ऋचा है 12वें सूक्त की, धीरे धीरे ये ऋषि समापन की ओर चल रहे हैं। इसके पूर्व की ऋषा में भी हमने पढ़ा कि तीव्रा सोमास आ गहे आशीर्वंता सुता इमे वयोतान प्रस्थितान पिप। हे प्राण वायु का आह्वान किया है इस सूक्त में अंतिम में, उसने अपने प्राणों से कह रहा है आज न्योछावर हो जा अपनी आत्मा अनंत पर। ऋचाएं भी वही आती हैं महाभारत की कथा जहां जाती है। कि उभा देवा दिवी स्पर्श, उभा माने उभय, उभय माने दोनों, बोथ अंग्रेजी में कहेंगे ना, उभा देवा दोनों देवता दिवी स्पर्श अंतरिक्ष को छूने वाले अंतरिक्ष शाही वो दोनों देवता कौन, इंद्र वायु, इंद्र आत्मा, ब्रह्म ज्वाला यज्ञ का कुंड मेरे अंतर में प्रज्वलित, और वायु, वायु का देवता और प्राण वायु जो मुझ में स्थापित है, दोनों का भाव ले आ। उभा देवा दिवि स्पर्शेन्द्र वायु हवाम अहे यज्ञों के द्वारा, अहो आत्मा और प्राण मिलकर जो हमको ये रूप देने वाले हैं, जैसे लाए हैं, जिस प्रकार उन्होंने हमको उत्पन्न किया है, जिस प्रकार उन्होंने हमें ये मानव का रूप दिया है, अरे उसी जाने, उसी पहचाने, और उसको जानकर पहचान कर उसी मार्ग पर जीवन के हर क्षण को अमृत बनाते हुए अस्य सोमस्य पीतये, इस प्रकार इसका अनुसरण करके सोम माने सोम ज्योतियां, जीवन की ज्योतियां, उन ज्योति जीवन ज्योतियों का पान करते हुए हम अनंत की राह चलें, हम अमर हो जाएं। ये आज की ऋचा है। हाँ, हम पहले अपनी कथा में हैं। तो भूरिश्रवा मारा गया, और किसने मारा भूरिश्रवा को? हाँ, सात्यकी ने। सात्यकी माने जो सत्य पर आधारित है, द वन हु इज लिविंग विद ट्रूथ, ट्रूथ मीन्स द ट्रूथ एंड नथिंग बट द ट्रूथ, वो सत्य नाटकीय औपचारिकता का नहीं, निहित सत्य है। मैं पति हूं, मैं पुत्र हूं, मैं बेटा हूं, ये नाटकीयता की औपचारिकता है, जिसका निर्वाह यदि नहीं करूंगा तो डायरेक्टर मुझे घुसने नहीं देगा मनुष्य योनि में, इसको कहीं बैला नहीं करना है। लेकिन इस नाटकीयता के बाद जब मैं जाऊंगा तो मेरा घर कौन है, मैं कौन हूं, मेरे रिश्तेदार कौन है, वो भी तो है ना, ये सत्य है। एक नाटकीय औपचारिकता का सत्य है, सत्य है ये तथा कथित भौतिक जीवन, ये मनुष्य की योनि है। लेकिन एक इसमें निहित सत्य है, और वो सत्य की है, वही सत्य की है, और एक जो तथाकथित सत्य है वो क्या है, सोम दत्त का पुत्र भूरिश्रवा। सोम संस्कृत में चंद्रमा को भी कहते हैं, कहते हैं ना सोमवार, हाँ चंद्रमा का है ना दिन, तो सोम दत्त, सोम अर्थात चंद्रमा, चंद्रमा संस्कृत में मन को कहते हैं, हम सबके मन को संस्कृत में हम क्या कहते हैं, इंद्र भी कहते हैं और सोम भी कहते हैं, तो मन को भी सोम कहते हैं, जीवन ज्योतियों को भी सोम कहते हैं। तो कहा कि सोम दत्त अर्थात मन का बेटा, हाँ मन तो मन, और मन का बेटा कौन, मन चला, कहते ना बड़ा मन चला है, दत्त माने उत्पन्न बेटा, तो सोमदत्त माने मन का बेटा, भूरी माने प्रचुर, अत्यधिक बहुत ज्यादा, कहने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की। हाँ, तो सोमदत्त का पुत्र भूरी, भूरी माने अत्यधिक बहुत ज्यादा, श्रवा माने कन फुकवा अफवाह। तो देखो ये युद्ध किसका है और कौन लड़ रहे हैं इस युद्ध में, एक और सात्यकी है जो पांडव पक्ष में है, सात्यकी सत्य ही जिसका आधार है, द वन हु लिव्स विद ट्रूथ एट ट्रूथ नथिंग बट ट्रूथ, जो सत्यनिष्ठ है, सत्य पर आरूढ़ है, और जो अंतर्निहित सत्य को ही जीता है, वही पांडव पक्ष जीता है, केवल वही पांडव पक्ष जीता है, बाकी सब में आत्मा कृष्ण इंतजार करते हैं कि कब पांडव बनेगा। ये मैं रथ तो चला रहा हूं, ये कौरव क्यों बना जा रहा है, जरा अपने अपने वस्तु स्थिति देखो, और उस विधाता की हैरत देखो जो अपने बनाए खिलौने को अपने से विपरीत जाता देख रहा है, और वो सह रहा है हमको, हमारी भूलों को, जरा ये भी देखो, अपने आप को, कि एक और अफवाहें हैं और दूसरी ओर सत्य है, और आइए संग्राम में लड़ रहे हैं, अफवाह कौरव है, सत्य पांडव है, तू अफवाह बन के जिएगा कि सच बन के, केवल औपचारिकता नाटकीय नाटक का ही सच मानेगा तो सदा दुखी संतरस रहेगा, पीड़ाओं में रहेगा, चिंताओं में रहेगा, अभाव में रहेगा, तो कभी सुखी ना होगा। देखो, विधाता ने हर जीव के भोजन का विधान किया। गाय घास खाएगी, हाँ, शूकर यथा भोजन को जाएगा, शेर मांस खाएगा, और प्रकृति में किसी को अभाव नहीं है। चिड़िया से लेके और हाथी तक, लेकिन मनुष्य सारे जीव जंतु खाएगा, इनका भोजन भी खाएगा, हाँ, गायों का चारा भी खा लेगा मुख्यमंत्री बन के, हाँ, लालू यादव हो जाएगा, हाँ, वो फोर्स की तोपें खा लेगा, हाँ, और सारा पैसा सोनिया के नाम धराएगा हमारा, हाँ, करेगा, तोपे खाएगा, पनडुब्बियां खाएगा, और सड़क के इंजीनियर बन के पत्थर डामर सब खा जाएगा। और फिर भी यदि कोई धरती पर भूखा और अभावग्रस्त है, बता सकते हो कौन है? आप ही लोग हैं, आदमी है। क्यों है? क्योंकि इसने असत्य को सत्य जो मान लिया है। बाकी सचराचर में सारे जीवधारी आत्मा को ही सत्य मान के जीते हैं, वे अभावग्रस्त नहीं है। ये नाटकीयता कोई सच मानता है तो सदा अभावग्रस्त है। अभी पूछ रहा था एक मेरे से, स्वामी जी सारी एफडी खोल दो, कल कोई तंग तो नहीं करेगा बेटा मेरा? मैंने कहा, हाँ भाई, तू गोपाल के सहारे जब जिया नहीं तो एफडी काहे तोड़ेगा, मर जाएगा, ये जूते मारेगा तेरे, मरने के बाद वो कैश करा लेगा, तू बबसियत कर दे। ये मैं भी कहता हूं उसको, क्योंकि ये कभी गोविंद के सहारे नहीं जिया, ये झूठे दम के सहारे जिया, खेत खलियान के सहारे जिया, अपने नौकरी के पद के झूठे दम में जिया, इसने कभी गोविंद का सहारा ही ना लिया। और जबकि कुत्ते से यहां तक कि शूकर भी, चिड़िया भी, सब गोविंद के सहारे जिए, वो कभी अभावग्रस्त नहीं है, और ये सबको खा के अभावग्रस्त है, भूखा मर रहा, हाय स्वामी जी कल क्या होगा, स्वामी जी दया कर देना, ये चिंता दूर हो जाए। मुझे आज तक किसी कुत्ते ने आके नहीं कहा कि स्वामी जी कृपा कर देना, ये चिंता दूर हो जाए, जबकि सारी बात वो मुझसे कर लेता है। हाँ, गौएं भी बात कर लेती हैं, वो जो जंगल से नन्हे नन्हे से भाग के आए सब बात कह लेते हैं, कर लेते हैं, बहुत मौज आती है। चिड़ियों से भी बात हो जाती है, कोई पशु पक्षी मुझसे ये नहीं कहा कि वो चिंताग्रस्त। खाली तुम ही लोग क्यों हो? कभी पूछा, कभी सोचा तुमने? क्योंकि तुम ईश्वर ही नहीं जीते हो, तुम सिर्फ कपट जीते हो, और उस कपट को धर्म का नाम देते। ये महाकाव्य तुम्हारी ही कहानी है, पढ़ सको तो पढ़ डालो अपने आप को। अफवाहें फैलाना किसी भी सत्य को झुठलाने के लिए, ये तो घर घर की बात है, इसके बिना तो इनको रोटी नहीं हजम होती। अपने झूठे दम को रखने के लिए अफवाहें फैलाना, और देखो जब अफवाह उठती है, धुआं उठता है, तो बड़ा विकराल फैल जाता है, लेकिन जब सत्य का सूरज जगता है, अंधेरे साफ हो जाते हैं। तो हर झूठ और कपट को अपनी मौत, एक घुटन भरी मौत मरना होता है। कभी भी झूठ और कपट का सहारा लेकर जीने वाले को इसी तरह भटकना होता है। जो सत्यनिष्ठ जिएगा, जो गोविंद में जिएगा, जो सत्य में जिएगा, वो सदा सुखी रहेगा। फिर उसके लिए कोई गाता है राम नाम सत है या नहीं, उसको उसकी भी चिंता नहीं होगी, क्योंकि वो तो सत के साथ ही इस देह से, ब्रह्मांड से ज्योति बनकर निकल गया होगा। राम नाम सत उसी को तो गाएंगे जो असत जिया होगा। ये मेरी कहानी है, सारे सदग्रंथ मुझे सुनाते हैं, चारों वेद गाते हैं, और वही इस ऋचा में कहा। आज इतना तो ले ही जाओ कि सात्विकी बन के जीना है अथवा सोमदत्त का पुत्र भोलीश्रवा क्या बनना है। और एक बात और, अपने से सब कोई पूछ लेना कि बेटे अब तक क्या बन के जी रहा है तू, और कब जागेगा, ये महाकाव्य तेरी कथा है, ये पंचम महावेद है, ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है। न भूतो न भविष्यति, ये सारे विश्व में सचराचर में आज भी अनूठा है और अकेला है। और इसी में है मनुस्मृति, इसी में समाया हुआ है सारी की सारे मनुस्मृतियां भी और सारे ज्ञान विज्ञान। इसलिए आरंभ में ही ब्रह्मा जी ने कहा वेदव्यास से कि वेदव्यास जिस महाकाव्य की तू सृष्टि करने जा रहा है इसमें ज्ञान विज्ञान ज्योतिष कर्मकांड सभी प्रकार की युद्ध की कलाएं वैदक औषधि सब कुछ होगा, और जो इस महाकाव्य में नहीं होगा वो सारे विश्व में कहीं पर भी कहीं नहीं होगा। ये वो महाकाव्य है, ये वो महाकाव्य है जिसे वेद के साथ हम सब बैठ के सुन रहे हैं। बड़े भाग्यवान हैं जो सुन रहे हैं, और वही भाग्यवान हैं जो सुनकर जीने का संकल्प ले रहे हैं, जो इस अमृत को व्यर्थ नहीं जाने दे रहे कि कहां चाहे कुछ भी हो जाए हम पात्रता को सत्य पर आरूढ़ नहीं होने लगे देंगे। नाटक की पात्रता को पूरी ईमानदारी से जीते हुए इस सत्य को सदा सामने रखेंगे। एको कृष्णा द्वितीयो नास्ति, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मेरा अंतरात्मा है वो आज भी मुझे एक एक जीवन का क्षण दे रहा है। वही शबरी का रामबन मेरे जूठे भोजन को रत्न में बदल रहा है, जो मुझ पर इस कदर में उछावर है कि भूमंडलों का अधिपति है और रोम रोम मेरी सेवा में निष्काम सेवा में लगा है। धिक्कार है मुझको यदि आज मैं उसको अर्पित नहीं हूं। तो हमें अपने से पूछना होगा, और हमें पूछना होगा कि क्या धर्म, अपने से पूछो क्या धर्मशास्त्र की अवस्था को जाना है। बन की छिपकली और छिपकला ढूंढता रहेगा अतीत के उन दृश्यों को, और न मिलेगा कुछ भी, न देख पाएगा तू कुछ भी। संन्यास जब हम लेते हैं तो उनको हम कह देते हैं कि आप लौट के वहां कभी मत जाना, एक बार जाओ मधुकरी करो और आ जाओ, और फिर कभी मत जाना। तो गुरु से एक शिष्य ने पूछा कि मैं दोबारा वहां क्यों ना जाऊं जबकि मैंने सारी आसक्तियां मिटा दी हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे लिए हर क्षण धरती का एक एक कण समान हो चुका है। तो कहा फिर भी तेरे पास कुछ कोमल अनुभूतियां अतीत की हैं जिन्हें मैंने तुझे मिटाने को नहीं कहा है, केवल आसक्ति मिटाने को कहा है। तो जिन कोमल क्षणों की अनुभूतियों और कल्पनाओं को तू आज भी अपने भोले बचपन की जी रहा है, यदि तू लौट के वहां चला गया तो ये नष्ट हो जाएंगी, क्योंकि वहां वक्त गुजर चुका है, शहनाइयां बज गई हैं, डोलियां उठ गई हैं। कहीं तू लौट के चला गया तो तेरा ये चित्र भी नष्ट हो जाएगा। इसलिए मधुर क्षणों को भीतर जी और भविष्य के साथ जुड़ने की कल्पना को सजा। वक्त हर कहीं से गुजर जाता है और हर दृश्य बदल जाता है, इसलिए लौट के कभी मत जाना वहां पर, नहीं तो रहे सहे क्षण भी भस्म हो जाएंगे और तू निर्धन हो जाएगा बचपन की कोमल अनुभूतियों से भी, जो निष्पाप हैं, निष्कलंक हैं और पवित्र हैं। जो अनासक्त हैं वो भी छूट जाएंगे। इसलिए ये महाकाव्य कहता है कि पात्रता को पात्रता जानो, यात्रा चल रही है, वो दृश्य जो कल था आज नहीं है, गाड़ी आगे बढ़ी है, खिड़की से बाहर के सारे दृश्य बदल गए, गाड़ी तेजी से बढ़ती जा रही है और हर दृश्य बदल रहा है। अतीत को पाने की कोशिश मत कर, अतीत तुझे मिलने वाला नहीं है, और अतीत की आसक्ति में नित्य आत्मा को न गवा बैठना, भटकाव के अतिरिक्त तेरे मुकद्दर में कुछ होगा न बाकी। एक आसक्त दुख और दर्द भरी जिंदगी जिएगा, चिंता ईर्ष्या द्वेष और तनाव में रहेगा, और मर के भी कभी तू शांति कदापि नहीं पाएगा। कारण, इसका कारण भी बता दूं, कारण भी समझ लो। ये कहो कि तुमको मर के शांति मिल जाएगी, भूल जाओ, बिल्कुल नहीं मिलेगी, और ज्यादा कड़वे हो जाओगे और ज्यादा पीड़ा जीनी पड़ेगी। तुम देखो उदाहरण देता हूं, कल्पना करो कि दो लड़के आए हैं रामलीला खेलने के लिए या महाभारत खेलने के लिए। एक लड़के ने महीना भर मेघनाथ का रिहर्सल किया और दूसरे ने कुंभकर्ण का किया, और आखिरी दिन जब रामलीला होने को है दोनों कहें कि हमें राम और लक्ष्मण बना दो, कोई बनाएगा उनको? बोलो तो क्यों क्यों नहीं बनाएंगे? इसलिए कि भाई महीना भर तो तुमने उनका रिहर्सल किया, उनकी पात्रता को तुम रिहर्सल में जीते रहे हो, अचानक हम तुम्हें राम कैसे बना दे जिसकी पात्रता तुमने कभी एक क्षण भी नहीं जी है? तो वक्त भी तो तुमसे कहेगा कि तमाम उम्र चिंता तनाव ईर्षा द्वेष लोभ मोह और आसक्ति ही तुम जीते आए हो, रिहर्सल तुमने तमाम उम्र उसका किया है, पर पीड़क रहे हो और स्वपीड़क रहे हो, तो मैं तुम्हें शांति का रास्ता कहां से दे दूं, वो रोल कहां से दे दूं? जो पीड़ाएं पी हैं, जो जिए हैं, जो दूसरों को देते रहे हो और जो खुद भी जिए हो, तुम्हें उन्हीं को यहां दोहराना होगा, यही रोल फिर तुम्हें करके दिखाना होगा। मत भूलो इस बात को, द वन हु इज नॉट लिविंग एट पीस टूडे, मर के उसे कभी शांति नहीं मिलने वाली है। आज सुख से आत्मा के साथ जुड़ के जीना सीखोगे तो जन्म जन्म सुखी सुख से जियोगे, और जो आज बदले में क्रोध में शिकवे में शिकायत में ईर्ष्या में लोभ में मोह में जी रहा है, और जो दूसरों को पीड़ा देके प्रसन्न हो रहा है, उसे पीड़ाएं ही पीड़ाएं जीनी होंगी, उसे कभी शांति कदापि नहीं होगी। इसलिए यदि मंगल शांति चाहते हो तो उसको अभी से धारण करो, इस महासमर में गोविंद के हो जाओ, अर्जुन से बन जाओ। बीच महासमर में तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, अगर गोविंद सारथी रहेगा तो तुम्हारा बाल भी बांका नहीं होगा। लेकिन उसमें क्या आस्था है? तुम तो आज भी बैंकों के सहारे, खेतों के सहारे, मकान दुकान नौकरियों के सहारे तथा कथित स्वजनों के सहारे जी रहे हो, कृष्ण के सहारे जीना सीखो। हाँ, उसके सहारे जीना सीखो, उस राजकुमारी की तरह नहीं कि जिसने कहा था कि वो उसी से विवाह करेगी जो ईश्वर के सहारे जीते हैं, तो जब नहीं मानी तो पिता ने एक ब्रह्मचारी से उसका विवाह करा दिया गरीब से। उसने समझाया भी कि देखो राजकुमारी, तुम्हारे पिता कुपित हैं तुमसे, इसलिए वो तुम्हारे साथ मेरा विवाह करा रहे हैं, मैं तो गरीब ब्राह्मण हूँ, ब्रह्मचारी हूँ, मैं सेवा करता हूँ और ईश्वर के अतिरिक्त और कोई नहीं है, मेरा एक टूटी झोपड़ी है मेरे पास, एक पानी का घड़ा है जिसे लकड़ी के टुकड़े से मैंने ढका है, एक फटी चटाई है और ये लोटा मेरे हाथ में है, राजा के सैनिक मुझे पकड़ लाए तो मैं यहाँ चला आया हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं खुद उनके सहारे जी रहा हूँ प्रभु के, तो मैं तुमको कहाँ से सहारा दूंगा? तो राजकुमारी ने कहा, नहीं नारायण, मैं आप ही के सहारे जी लूंगी। और राजकन्या के हाथ से कुपित पिता ने महलों में रहने वाली उस राजकुमारी का विवाह उस गरीब ब्राह्मण के साथ कर दिया। और जब ब्राह्मण देवता उनको लेके ब्रह्मचारी आया घर में, तो राजकुमारी ने देखा कि ब्राह्मण ने जो कहा था वो सच है, टूटी हुई झोपड़ी है, दरवाजा भी नहीं है, और एक लकड़ी का मटका रखा हुआ है, उसको पानी से भरा, उसको इसने ढक रखा एक लकड़ी के टुकड़े से, और वो जो फटी चटाई बताया था वही चटाई है। लेकिन उसने एक चीज़ और देखी कि घड़े के ऊपर पत्ते से ढका हुआ कुछ और रखा हुआ था, तो महाराज आपने उसमें क्या रखा है? बोले, राजकुमारी, सवेरे एक भक्त एक रोटी दे गया था, ध्यान से सुना मेरी बात को, सवेरे एक भक्त मुझे एक रोटी दे गया था, तो आधी मैंने खा ली और आधी ढक के रख दी, सोचा शाम को और कुछ नहीं मिला तो यही खा लूंगा, तो लगी रोने। बोले, आप क्या रोती हो? मैं तो पहले ही कहा था मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पे अपने कोई खाने को नहीं, तुम्हारा पेट कहाँ से भरूंगा? वो बोले, इसलिए नहीं रो रही हूँ कि तुम बहुत गरीब हो, मैं तो इसलिए रो रही हूँ कि तुम सचमुच बहुत गरीब हो। बोले, क्या मतलब? बोले, तुमने झूठ बोला था मुझसे कि तुम ईश्वर के सहारे जी रहे हो, तुमने तो भगवान पे आधी रोटी का भी भरोसा नहीं किया था, तो भाई नहीं सुधर पाओगे फिर, नहीं सुधर पाओगे फिर, नहीं मिलेगा गोविंद। अगर गोविंद के होना है तो पूरी ईमानदारी से होना है। मैं पूछता हूं तुमसे, क्या तुम्हारा कपट तुम्हें मनुष्य की योनि में लाया था? क्या तुम झूठ के सहारे तुमने मनुष्य का तन पाया है? क्या झूठ और कपट के सहारे या बैंकों के सहारे तुमने जन्म धारण किया है, अथवा इस ऋचा के सहारे जो आज की है कि उभा देवा दिव्य स्पर्श इंद्र वायु हवा महे अस्य सोमस्य पीतये, कि वो दोनों आत्मा और प्राण वायु ने मिलकर भस्मी के कणों से तुम्हें उभारा, अन्न मिलाए और अन्न से तुम्हें दुर्लभ मानव का तन दिया। कौन सा बैंक बैलेंस था तेरे पास, कौन सी एफडी थी तेरी, कौन से खेत खल है खलिहान थे तुम्हारे पास। उभा देवा दिव्य स्पर्शे इंद्र वायु हवा महे, कि इंद्र और वायु ने उभा देवा इन दोनों ने मिलकर तुम्हें जीवन का स्पर्श दिया। देवी देवी माने अंतरिक्ष, अंतरिक्ष मेरे भीतर भी बताया था आकाश है, जो तुम्हारे तुम्हें आकाश के समेत उठा के ले आए, अर्थात जीवन तो योनि में ले आए। कितने पैसे लगे थे तेरे, कितनी तनख्वाहें लगी थी तुम्हारी, कौन लाया तुमको। और जहाँ बैंक बैलेंस नहीं है, एफडी नहीं है, उन कुत्तों के बिल्लियों के और सारे जीवों के तो औलाद होती नहीं होगी, कौन लाता है वहां पर, कौन लाया था उनको। क्या सिर्फ पैसे का दंभ है, अतृप्ति और इच्छाओं के सहारे जीना चाहता है और गोविंद के लिए आधी रोटी का भरोसा नहीं है, आधी रोटी का भरोसा नहीं है। और हम सब हमने किया है तो ऐसा हुआ है, मैं खिला रहा हूं, अरे तू अपने को तो खिला ना पाया औरों को क्या खिलाएगा। इस अंधता को जियोगे तो गोविंद कैसे पाओगे। और याद रखो, जो आज अंधता जी रहा है, जो दुख और पीड़ा जी रहा है, जो तथाकथित चिंताओं में फंसा बैठा है, जो क्रोध और बदले में फंसा बैठा है, उसे हर जन्म इन पीड़ाओं को हजार गुना बढ़ा के पीना पड़ेगा। इतना ही नहीं, इससे भी बड़ा। और जो आज उसके रूप में मस्त है कि जेही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, राम में रहिए और मस्त रहिए, कर्तव्य में खोट ना आए, ड्यूटी मेरी ईमानदारी से चलती रहे, आगे जैसे रखेगा रहेंगे और हर हाल में उसी के रहेंगे। उसी में जिएंगे, वो मौत देगा तो भी उसी में मरेंगे, ना एफडी में, ना बैंक में, ना दुकान में, ना नाते में, ना रिश्ते में, ना असत्य और अज्ञानता में, क्योंकि वही लाता है तो वही ले जाएगा, उसी के संग जाएंगे, उसी के संग आएंगे और उसी में सदा डूबे रहेंगे, उसी में मस्त रहेंगे, वही हमारे जीवन का अमृत होगा, हर हर क्षण हमारा स्वर्ग बनेगा। स्वर्ग शब्द का अर्थ पहले भी बताया है, फिर लिख लो, स्वर्ग में संधि है, स्व धन अर्घ, स्व माने आत्मा और अर्घ माने सीमा। अर्घला कुंडी को बोलते हैं, कुरु जो सांकल लगाते हो, इसे संस्कृत में क्या कहते हैं, अर्घ से क्या बना, अर्घला। हाँ, तो स्व धन अर्घ क्या है, स्वर्ग। अपने को आत्मा में सीमित करना स्वर्ग जीना है, और न धन अर्घ नर्क, आत्मा रूपी सूर्य से हटके विषयों में जीना नर्क जीना है, और जो आज नर्क जी रहा है उसे नर्क जरूर जाना होगा, और जो आज आत्मा के स्वर्ग में आ गया है, तो जो प्रवेश पा गया है अब तो वो स्वर्ग में ही रहेगा, उसे नर्क क्यों होगा। तो इसलिए हमारा आज का संकल्प है कि उभा देवा देवी स्पर्श इंद्र वायु हवा महे, कि इन दोनों आत्मा को और प्राणों को आज साक्षी रखकर हम सब कसम खाते हैं, संकल्प लेते हैं कि जिस प्रकार हम लाए गए हैं, जिस प्रकार हम आए हैं, जिनकी दया और कृपा से आए हैं, हम उन्हीं में अपने को सदा डुबाए रहेंगे, हम उन्हीं के निमित्त रहेंगे, हम उसी आत्मा में अपने प्राणों को बसाए रहेंगे। अब खाली सामग्री ही नहीं, हम भी उस आत्म ब्रह्म ज्वालाओं को, अपने ब्रह्म अग्नियों को पुनः अर्पित होते हैं। अस्य सोमस्य पीतये, और हम आज उन्हीं ज्योतियों का पान करेंगे, आज उन्हीं के अमृत पान में रहेंगे, सदा स्वर्ग में रहेंगे। न ईर्ष्या होगी, न द्वेष होगा, न घृणा होगी, जैसे वो रखेगा रहेंगे, किसी बात का तनाव नहीं करेंगे, किसी अतृप्ति और इच्छा के कारण हम जीवन के किसी भी क्षण को लज्जित नहीं करेंगे। उनके मनोहारी रूप में, उनके सुंदर रूप में, उनकी रूप रस गंध और सुगंध में, उनकी अष्टगंध में, उनके सुंदर नेत्रों में, उनके कमल के जैसे खिले होठों में, उनकी सुगढ़ नासिका में, उनके मनोहारी रूप में हमारा हर क्षण वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। हम इन्हीं वहाँ रहेंगे और इस रूप रस माधुरी का निरंतर पान करते रहेंगे। महाभारत में हम जरूर जीवन के हर क्षण को कर्तव्य निष्ठ होकर इस जीवन संग्राम को लड़ेंगे, लेकिन कृष्ण के होकर, एक गोविंद के होकर, एक माधव के होकर, और इसी भावना से ही हमें जीना है, इसी में डूबना है। यही हमारे जीवन का अमृत है, यही सत्य है, और इससे हटकर हम किसी सत्य असत्य को अब सत्य नहीं मानेंगे। नाटकीय औपचारिकताओं को, जगतशाला की इस नाटकीयता को, जब हम घर में रहेंगे, जिस पद पर होंगे उस पद को सम्मानित करते हुए हम श्री हरि के निमित्त होकर उसे धारण करेंगे। मैं विशेषकर यज्ञोपवीत धारियों से कहना चाहता हूँ, उन्हें सावधान करना चाहता हूँ कि वो अपने जनेऊ कलंकित न करें। यदि यज्ञोपवीत कलंकित हो गए तो उद्धार नहीं होगा फिर। और यज्ञोपवीत का मंत्र गायत्री मंत्र है, जिसमें आपने कहा तत् सवितुर वरेण्यम, आप आत्मा का वरण कर चुके हैं, अब आप कहीं पति भी नहीं हो सकते क्योंकि आपने तो आत्मा का वरण किया हुआ है। अब आप श्री हरि के निमित्त होकर के ही पत्नी का वरण कर सकते हैं। जनेऊ के साथ मैंने आपको यह ज्ञान दिया था और आपने तमाम उम्र उस यज्ञोपवीत को दूषित और कलंकित किया है, क्योंकि जिसने पहले ही आत्मा का वरण किया है अब वो तो निमित्त है, वरण तो आत्मा ही करेगा, आप नहीं कर सकते। और वहां पर आप दंभ के साथ जिए हैं, ऐश के साथ जिए हैं, मेरा तेरा करके जिए हैं, आप सदा पाप जिए हैं, अब बंद कर दीजिए इसे। क्योंकि पत्नी एक बार जब पति का वरण कर लेती है तो फिर औरों का वरण नहीं कर सकती। और आपने कहा है तत् सवितुर वरेण्यम, और वहां पर भी मैंने आपको बताया था कि आज से आप आत्मा के अतिरिक्त किसी का वरण नहीं करेंगे, अब जो भी वरण होगा वो गोविंद के द्वारा होगा, आप उसके निमित्त अर्थात नाटकीय गोविंद बन के ही उसे धारण करेंगे। अगर यदि आपने जगत को निमित्त मात्र बनकर के नहीं धारण किया है, गीता के श्लोक को अपने जीवन में भी यदि पवित्र नहीं किया है कि निमित्त मात्र भव सव्यसाची, तो आप सबके यज्ञोपवीत आज कलंकित हैं, दूषित हैं, इन्हें फिर धारण कीजिए, दोबारा इनको धारण कीजिए, क्योंकि आपने ब्रह्मत्व खोया है, कुछ पाया नहीं है, न पूजा में, न पाठ में, न यज्ञ में, न हवन में। लेकिन मानस में भगवान ने कहा है कि हे, कहा है कि जिस क्षण जीव मेरे सम्मुख होता है मैं उसके कोटि जन्मों के पाप तत्क्षण नाश कर देता हूं, वो क्षण अभी आपके पास है। आज के संकल्प को पूरी ईमानदारी से धारण करें कि जब हमने श्री हरि को का वरण कर ही लिया है तो अब हम उनके निमित्त होकर के एक नाटकीयता के रूप में ही तो जगत का वरण कर सकते हैं, अन्यथा कैसे कर सकते हैं। और जो इससे हटके जिएगा उसके गले का जनेऊ ऐसा ही है जैसे बैल के गले में भी डोरी होती है।